bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 grudnia, punktualnie 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Niezwykle trudna akcja w kopalni Bielszowice. Poszukiwany górnik nie daje oznak życia. Ratownicy przetransportują go na powierzchnię. O ponad 500 wzrosła w ciągu doby liczba chorych na oddziałach covidowych. Mamy ponad 13 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Po gorącym politycznie weekendzie nad Sekwaną publicyści oceniają, że Francja skręca w prawo. Kilka, nawet kilkanaście godzin może potrwać akcja wydobywania górnika, który pozostawał zasypany w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Ratownicy dotarli do niego wczesnym popołudniem i nie stwierdzili funkcji życiowych mężczyzny. Rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że ratownicy pracują w ekstremalnie trudnych warunkach. Muszą przecinać metalowe kable, muszą przecinać metalowe części obudowy, która została w tamtym miejscu zgnieciona. Często pracują na brzuchu, na kolanach, pracują ręcznie. Tutaj nie ma możliwości niestety użycia bardzo ciężkiego sprzętu. Do wstrząsu doszło w sobotę rano. Pod ziemią było zasypanych dwóch pracowników. Jednego z nich uratowano. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce 13 250 zakażeń koronawirusem. To o procent więcej niż tydzień temu. Zmarło 25 osób. W ciągu doby liczba osób, które wymagają leczenia w szpitalu, wzrosła o ponad 500, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Coraz więcej osób trafia do polskich szpitali. W ciągu ostatniej doby to jest 514 dodatkowych zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. Na dzień dzisiejszy mamy zajętych 22 778 łóżek. Wiceminister apelował o wczesne zgłaszanie się do lekarza, a w razie potrzeby wzywanie karetki pogotowia. Mój apel, nie czekajmy, konsultujmy się wcześniej ze swoim lekarzem. Jeżeli mamy niepokojące objawy, proszę wezwać karetkę pogotowia albo zgłosić się do szpitalnego działu ratunkowego. W Polsce wykonano ponad 42,5 miliona szczepień przeciw COVID-19, a dawkę przypominającą przyjęło już ponad 3 miliony 440 tysięcy. Osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Po przerwie wymuszonej pandemią na uczelnie wraca akcja Helpers Generation. Studenci pomagają osobom chorym znaleźć potencjalnych dawców szpiku. Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 55 lat, mówi jedna z koordynatorek akcji, Patrycja Niczyporuk. Im większa będzie baza potencjalnych dawców szpiku, tym większe prawdopodobieństwo, że osoby chore na nieuleczalne choroby, takie jak nowotwory szpiku, w tym na przykład białaczka, będą miały większe szanse na przeżycie poprzez przeszczep, który w wielu przypadkach jest jedynym ratunkiem. Bycie dawcą nic nie kosztuje, a ratuje życie. W akcji bierze udział 65 uczelni z całej Polski. W Mikołajki policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podczas prowadzenia patroli drogowych wręczają kierowcom prezenty. Związane są one z bezpieczeństwem na drodze. Zatrzymałem pana do tego, że jedzie pan na światłach pozycyjnych. Na pozycyjnych? A powinniśmy jechać światła mijania, tak? Ja mam automat włączony. Automat 30%. Może nie zawsze zadziałać, tak? I w związku, że dzisiaj mamy Dzień Mikołaja, mały podarunek od nas, aby się znajdował w pojeździe. Nie tylko kary, mandaty pouczenia i wnioski do sądów, ale także czasem prezenty, drobne upominki. Nawiązujemy do zwyczaju związanym z dzisiejszym dniem. Przekazujemy drobne upominki, które bezpośrednio nawiązują do niesienia pomocy. Wyjdźmy i sprawdźmy, tak, oświetlenie w pojeździe. Kierowcy dostają m.in. koce termiczne, noże do rozcinania pasów czy maseczki do przeprowadzania sztucznego oddychania. Francja skręca w prawo, oceniają francuscy publicyści komentujący weekendowe wydarzenia polityczne związane z kampanią prezydencką. Uwaga mediów skupia się na niedzielnym pierwszym wiecu wyborczym publicysty Erika Zemmoura oraz na sobotnim zwycięstwie przewodniczącej regionu Paryża Valérie Pécresse w prawyborach centroprawicowej partii Republikanie. Francja skręca w prawo z pełną prędkością, stwierdził w komentarzu redakcyjnym naczelny tygodnika Le Point Jérôme Begley. Wszystko wskazuje na to, że poglądy, które jeszcze 10 lat temu były uznawane za skrajnie prawicowe, są dziś akceptowalne, zauważył redaktor Le Point, odnosząc się do programu wyborczego Erika Zemmoura. Publicysta obiecuje deportację nielegalnych migrantów oraz walkę z tak zwanym islamolewactwem i ideologią LGBT. Francuskie media uznały, że pierwszy wiec wyborczy Zemmoura, w którym uczestniczyło o 15 tysięcy osób, był pokazem

potrzeba. A więc czego życzyć Straży Granicznej na święta Bożego Narodzenia? Spokoju, spokoju, spokoju. Tego zatem życzę, dziękując za rozmowę. Gościem trójkowego komentarza dnia była porucznik Anna Michalska, rzecznik prasowa Straży Granicznej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Trzy minuty po godzinie 18. Pani Martyna napisała pod zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Czy to prawda, że jak się czegoś bardzo pragnie, to to się dostanie? Chciałabym wierzyć, że takie magiczne myślenie, moc naszych życzeń można sobie pomóc poprzez działanie. Dlatego piszę do Państwa wiadomość. Bardzo proszę pisać zd3@polskieradio.pl. Ten adres, a pod tym adresem czekają na Państwa mikołajkowe prezenty, zestawy trójkowa maskotka, taki bardzo piękny kot i radio DAB+. Specjalna wysłanniczka Trójki uczestniczy w Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym. Jak wygląda Dzień Polski na Expo w Dubaju? To za moment. Wcześniej ważne informacje drogowe i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy. Maluch marudzeniem męczy. Aromactive, pomysł taty. Skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama. Wnet zdobiona jest piżama. Aromactive nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc. Tak odświeża plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Gore gwiazda Jezusowi. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewane przez Dorotę Miśkiewicz i chór Polskiego Radia pod dyrekcją Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej z udziałem kwartetu Pawła Tomaszewskiego. Album, który każdy dom wypełni radością świąt Bożego Narodzenia. Do kupienia m.in. na sklep polskieradio.pl. Polecają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A zatem czas na najważniejsze informacje z dróg. Radio Navigator. Konrad Choroszucha, witamy ponownie. Dobry wieczór. W ciągu ostatniej godziny zakończyły się utrudnienia na autostradzie A2 na jej 394 kilometrze. To odcinek Łowicz-Skierniewice, zatem do Warszawy dojadą Państwo bez utrudnień. A na autostradzie A4 zepsuta ciężarówka utrudnia ruch na 570 kilometrze. Między węzłami Sędziszów i Rzeszów Zachód zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Korczowej. A nieco dalej na 655 kilometrze to odcinek Przemyśl-Korczowa. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Rozbite pojazdy blokują jeden pas ruchu w stronę Rzeszowa. Nadal także ruch naprzemienny obowiązuje na Krajowej 19 w Korczówce Kolonii. To po tym, jak ciężarówka wpadła do rowu. Nie ma co ukrywać, warunki do jazdy dziś są bardzo trudne. Drogi w Lubelskiem, Świętokrzyskim i niektórych powiatach województw mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego mogą być bardzo śliskie. A przechodząc do szczegółów, to szczególnie należy uważać na Krajowej 16 między Augustowem a granicą państwa, Krajowej 28 między Nowym Sączem a Grybowem, a także na drodze wojewódzkiej numer 878 między Niskiem a węzłem trasy S19 Łowisko. Więcej informacji drogowych mogą Państwo znaleźć na nadawanym cyfrowo Polskim Radiu Kierowców. Radio Nawigator Trójki. 18:30. Sprawdzamy, coż tam w pogodzie. Nocą na termometrach od minus 11 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, minus 3 na Mazowszu, do zera nad samym morzem. No i uważajmy, wszędzie, ale szczególnie w tych 6 województwach południowo-wschodniej Polski, w których to Instytut Meteo wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Może być ślisko. Jutro głównie w centrum i na południu oraz na wschodzie będzie padał śnieg. Wiatr wschodni, południowo-wschodni słaby i umiarkowany. Jutro od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, minus 2 na Mazowszu, do plus 1 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Za 29 minut 19, a zatem... Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Polskie firmy przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego zainwestowały w krajach arabskich około 400 milionów złotych. A jak mówi prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, nadal jest wiele branż, w których możemy osiągnąć tutaj sukces. Bez wątpienia tym sektorem może być chociażby rolnictwo. Są to kraje, które mają bardzo ubogie, a praktycznie znikome możliwości uprawiania samodzielnie żywności. Dla nich bezpieczeństwo żywieniowe jest tak naprawdę jednym z najważniejszych priorytetów. I na pewno kraje arabskie mogą być ciekawą destynacją. W Dubaju przebywał dziś także wiceminister finansów Jan Sarnowski. Mówił o wprowadzanych w najbliższym czasie rozwiązaniach, które będą zachęcać do inwestowania w Polsce. W przypadku planowania dużej inwestycji w Polsce, już od lipca przyszłego roku przedsiębiorcy będą mogli otrzymać

zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, bądź dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Nie bój się deszczu, bo ja jestem deszczem. Pogodno. No i także pogodne informacje od państwa, ale wcześniej o poradniku, jak i dla unijnych urzędników przygotowała komisarz do spraw równości. W tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek. Byłbym jednak konserwatywny za tym, żeby zostawić Boże Narodzenie i wszystkich świętych, a nie święto zmarłych i Dziadka Mroza. No a dziś mamy świętego Mikołaja i z tej okazji także właśnie przekazujemy państwu od niego trójkowe upominki. Droga komisjo przydzielająca prezenty od świętego Mikołaja. Tak napisał pan Stanisław. Ci z państwa, którzy otrzymają prezenty od świętego za pośrednictwem trójki, otrzymają potwierdzenie mailowe tego faktu. Już teraz gratulujemy. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował we worek, żył tak, żył, żem ożył. A do wora graty gruz, kości krew, RH plus. Serce z duszą na ramieniu i duszę do smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to. serca zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Za 17:19, a zatem czas na... Reportaż w Trójce. Myślicie, wszystko o nim wiemy. Jest gruby, ma czerwoną czapkę, pomagają mu elfy, a prezenty wrzuca przez komin. Jesteście pewni, że znacie świętego Mikołaja? No, nic bardziej mylnego. Czasy się zmieniły, bo elfy to bajka dla maluchów, a świętemu Mikołajowi do dostarczania prezentów wystarczą drony. Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia zaprasza do wysłuchania tego, co dzieci Ida, Ala, Leonard i Gutek mają do powiedzenia o tej całej świątecznej magii. Przed nami Mikołaj. Reportaż Julii Rozbieckiej. Ciociu, w takim kalendarzu, w którym nie ma nic, to trzeba go pomalować, a Mikołaj przynosi do niego luźne rzeczy, które się otwiera po kolei. I to chyba już niedługo będzie można otwierać ten kalendarz. Nie, już otwierałam. Najpierw był baton, potem czekoladka, potem były blokaty, a potem nie wiem co, bo to jest czwarty dzień, a dzisiaj jest trzeci. I tam Mikołaj dostarczył mi rzeczy do domku adwentowego. Domek adwentowy? Tak. A po co jest ten kalendarz? Po to, żeby się nie nudzić, czekając na Boże Narodzenie. I na Mikołaja. Niebo, ziemi, niebo, ziemia, wszyscy, wszystkim ślą życzenia. Trzeba taką, taki drzewą. Przyszłam do was, żeby się zastanowić, jak to jest z tym świętym Mikołajem. Bo on ma takie maszyny, one wszystkie szyby tak przemieniają, albo otwiera drzwi, bierze list wieczorem, no i później pierwszej rano zostawia albo o 21:00. Ojej, to bardzo skomplikowane jest, co? Ja patrzę rano, nie ma listu, a był wieczorem. To się świętego Mikołaja zabrał, bo zauważył. Rysowałaś coś w tym liście? Mama pisała, ja rysowałam. I co tam narysowałaś? Pieska, który robi kupę z takiej plasteliny. On umie tak jeździć, bo ma kółka. Leniwele Mikołaja umią latać. Nie, nie, to nieprawda. Mikołaj ma samochód, a czasami nawet samolot. To chyba jakieś bajki, przecież ma renifery. Nie, renifery są tylko w Skandynawii. A jak wyglądają renifery? Mają logi i czerwone nosy. Mają kopytka. Mają też dzwonki, żeby nie było widać. To przyroda zdecydowała, jaki ma być renifer. Że renifery mają świecić w ciemności, rogi świecą i oczy. One po to są tak, żeby Mikołaj widział wszystko, na przykład. Każdy kraj ma swojego Mikołaja. A Mikołaj mieszka sobie tam, gdzieś w górach, daleko, daleko, w Bieszczadach. No i w tych Bieszczadach on sobie żyje w małym domku. A powiedzcie mi, w czyje urodziny są rozdawane prezenty? We wszystkie. Dostarczał Mikołaj przez komin, albo przez okno, albo podstają pod drzwi, albo pod łóżko, albo pod poduszkę, albo w szafie, albo na szafę, albo w choince, albo pod choinką. No dobrze, dobrze, Gutku, a teraz? Teraz to ogólnie zostawiał pod drzwiami. A Mikołaj nic nie dostaję, tylko listy. A na przykład w listach jest napisane: drogi Mikołaju, bardzo cię lubię i poproszę jakiś prezent. No i tak to działa. I on ma takie na swoje urodziny takie rzeczy. A jak jest gwiazdka i pod choinką prezenty, to czyje to są urodziny? To są nie urodziny. To jest takie święto. A co było z Panem Jezusem? Jakieś anioły? Nie, to już to jest w bajkach. To już się dzieje w bajkach, to się dzieje już w takich filmach już pod wyższej klasy. To już jest, seriale są, to już od 10+ te filmy są. A lepiej to już nie mówić, bo gdy mamy mówić temat, zmieniać na bajki, a nie historię prawdziwą, no to lepiej nie. Aha. Gdy już rozmawiamy o jednym temacie, to a nie bajkowym, no to wtedy już lepiej w tym zostać. Prezentach i reniferach i dzieciach i Mikołaju. Jak wygląda ten Mikołaj właściwie? Ma duży brzuch. I ma dużą blodę. Mikołaj ma dużo reniferów. Ogólnie to tak jest z tymi reniferami, że czasem uciekają mu na wolność. On puszcza je na wolność co roku i zbiera je w zimie. Otwiera zagrodę, przynosi sanie, dzwoni dzwonkiem, renifer przybiegał i je zaprzęgł. Jakby tak Mikołaj coś powiedział do tych reniferów, to jakby powiedział? Ho, ho, renifer, chodźcie tu. Ja z nim rozmawiałam, on przyjechał. Do Polski? No, no. A w Łomiankach czy gdzie? Był w ambasadzie Finlandii. Posłuchajcie, co jesz Mikołaju? O, najbardziej oczywiście mleko. I często i pierniczki, i czekolady, ale najważniejsza jest moja owsianka. Owsianka? Tak. A dlaczego lubisz owsiankę, Mikołaju? No nie wiem, to jest tradycja u nas, plapony od dawna, dawna, dawna. I ja mam owsiankę, Na śniadanie. Ja mam owsiankę obiadową. Ja mam owsiankę kolacjową, a w nocy nie mam, dlatego że w nocy nie je. Co z tą owsianką? No z owsianką to sam nie wiem. Może jeść owsiankę? Tak, może. A wy jecie owsiankę? Bo ja przygotowałem mu owsiankę na zimę i zjadł i dał mi jakiś większy prezent niż zwyczaj. Czemu ten Mikołaj tak zdecydował się przynosić te prezenty? Bo jest bardzo miły. Nie, bo kiedyś, dawno, dawno temu, gdy nasi dziadkowie byli mali, jeszcze mieli roczek, no to wtedy święty Mikołaj w Skandynawii, w Laponii dokładnie, na przykład widział dziecko małe, które nie miało butów, no to podstawił wieczorem buty. Później zdecydował, że może będzie dawał zabawki dzieciom i równym dorosłym. I tak powstało dawanie prezentów. Gdzie ten Mikołaj może się chować w przedszkolu? Ja już wiem. Gdy wchodzi się do przedszkola, to tam jest taka dziurka przy drzwiach i on już sobie przyszykował dziurę. I dzwoni do naszej cioci, bo Mikołaj do niej dzwoni co nocy. Co noc? I pyta, czy dzieci były grzeczne, czy dzieci były grzeczne, czy dzieci były grzeczne. Mikołaj wie, gdy nam kupi prezent czy rózgę. A co to jest rózga? Nie wiemy, bo jeszcze nie jesteśmy takie duże jak chłopaki, bo Ala ma 5 lat, a Gutek ma już 6. Ja mam 4,5, to... Rózga to jest taki patyk, w którym jest gwiazdka i tą rózgą wali Mikołaj w nocy. To niedobrze. Ja nic nie dostałam, nic we mnie nie waliło. A ja ciągle dostaję prezenty. Ciągle? To ten Mikołaj się pomylił, przecież to Boże Narodzenie jest raz w roku. Tak, pomyli się ciągle. Myli i myli i przez to mam za dużo zabawek. Czy ten Mikołaj, to on jest zmęczony przynoszeniem prezentów? No, on nie jest od oczywiście zmęczony. Jest dużo Mikołajów na świecie, bo każdy kraj ma własnego Mikołaja. A Finlandia, Laponia, no i Polska mają jednego Mikołaja ze sobą. W dwóch krajach musi na jeden dzień rozdać Mikołaj prezenty. Mikołaj ma ciężko, bo musi przemyśleć, od jakiego to dziecka, czy ono się na pewno dobrze zachowywało przez rok, czy dobrze przez rok. I czy smerfy umiał zrobić to? Raczej z ksaty. Nie, nie ma żadnych skrzatów, ani elfów, ani krasnoludków na świecie. Krasnoludki, elfy i skrzaty są w bajkach. Po bajki... To już zamkamy temat bajek, no bo to nie teraz rozmawiamy o bajkach, tylko o historii Mikołaja, o reniferach. Zaraz pójdziemy szukać miejsca, w którym on się może schować, ten Mikołaj. Znaczy, on chyba jeszcze nie przyleciał, czy przyleciał? Nie, on ma drony i te drony dają prezenty. No dobrze, dobrze, ale to znaczy, że nie możemy zrealizować pomysłu na nagranie, bo miałam taki pomysł, żeby... poszukać w przedszkolu miejsca, gdzie on się schowa. A mówisz, Gutek, że on się nie schowa. No bo on po prostu tylko sobie robi dziurę, później wlatuje dron z nim, później on sobie idzie, a dron wylatuje do jego bazy i tak to idzie. A później znów przyjeżdża po niego dron. On ogólnie nie ma tyle roboty, bo wszystko za niego robią automatyczne drony. Wszystko. No dobrze, ale co z elfami w takim razie? Elfy odpadają, po co są w bajkach, skrzety odpadają, po co są w bajkach, no i krasnoludki odpadają, po co są w bajkach. Ojej. To smutne święto, a Gutek zawsze mówił wcześniej, że Mikołaj jest w grobie, a moja koleżanka wyjeżdża w lutym do fabryki świętego Mikołaja. Oto co na dziś na Mikołajki przygotowało studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Był to reportaż Julii Rozbieckiej pod tytułem Mikołaj. Program trzeci za 5 minut o 19:00, pełny serwis Trójki.